إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا متم صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي أنجو بينا ووصيين نيني كموغوف الله تبارك وتعالى فهذا هو الجزء الثاني في كلامنا على الإخوان المسلمين على الحزب الإخوان الإخوان المفلسون هي نسهم يتو يبيلي كتك كزنغم زيا إخوان المسلمون كيكوني ميونغوني موافيكوني في بدعة miongoni mwa vikundi vya hizbia vyenye kasi kubwa katika hizbia yao kwa zama tulizonazo hasa hasa nchini kwetu hapa na vyenyewe vikijinasibisha katika Uislamu wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a nacho ni kikundi cha ikhwanul muslimun ikhwanul mufsidun na kikundi hiki tumekiwekea mlolongo wa khutab kuweza kubainisha kikundi hiki ni kikundi gani na kikundi hiki kina fikira gani kikundi hiki nani mwanzilishi wake tutaiona historia fupi kuhusiana na mwanzilishi wa kikundi hiki ndugu wa Islam khutba iliyotangulia tuliona ya kwamba mitume wa Allah tabaraka wa taala wote kwa ujumla katika da'wa yao waliafikiana katika mambo mawili jambo la kwanza tauhidullah tabaraka wa taala kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, walikuwa wakiwalingania watu wamwabudu Allah peke yake. Na hii ndo da'wa ya mitume wote. Jambo la pili ambalo mitume wa Allah wote waliafikiana katika kulilingania ni jambo la kuunganisha watu, kufanya watu kuwa kitu kimoja, kuunganisha umma. Na yote hayo tuliyaona katika mwendelezo wa hayo. Tunaendelea na baadhi ya adilla ndani ya Qur'ani, kisha tutaona baadhi ya adilla ndani ya sunna, na baadhi ya adilla katika aqwali salaf kuhusu ubaya wa jambo la hizbia, kuhusiana na hii da'wa waliyofanya mitume wa Allah wote kuwaunga Waislamu kuwa kitu kimoja na kupambana na hizbia. Na tuliona ya kwamba hizbia ni kuwatoa watu kwa mitume wao, ni kuwatoa watu katika njia ya mtume wao ukawapeleka katika mitazamo yako, ukawapeleka kwenye miono yako, ukawapeleka kwenye fikra zako, kama walivyofanya Ikhwanul Muslimun, wakatengeneza kikundi chao hiki cha Ikhwan, wakakianzisha kikundi hiki pamoja ya kwamba mwanzilishi wake alikuwa na malengo mazuri, lakini malengo mazuri hayafanyi njia mbaya kuwa ni njia nzuri. Pia lazima malengo mazuri yaende sambamba na njia sahihi ya kuyafikia malengo hayo mazuri. Sasa basi, hiki kikundi cha Ikhwanul Muslimun kikawa na mifumo yake maalum na kanuni zake maalum, na kikajinyofoa na kujitenga na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kinyume chake kikawa ni adui wa njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila anayesimama kulingania watu kurudi katika njia ya mtume wao, kikundi hiki kinasimamisha uadui dhidi ya mtu huyo. Na kikundi hiki kwa sasa hivi kina kasi kubwa duniani, biidhnillahi tabaraka wa taala, miongoni mwa kazi za marakiz na vituo vya masalafi ni kuwajenga Waislamu kuwa kitu kimoja, kuwa katika njia moja, na kuwarejesha katika umoja sahihi, umoja utakaorudisha nguvu yao, umoja utakaorudisha upendo wao, umoja ambao ameuacha mtume wao sallallahu alayhi wasallam, umoja ambao utawafanya wapige hatua katika dini yao. Nao ni umoja ule ule aliyouacha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yeyote ambaye atakuja kuvunja umoja huu na kuwatoa Waislamu katika umoja wao, lazima atahadharishwe, lazima asemwe, lazima wafahamishe Waislamu kwamba huyo ni adui, kama walivyokuwa Ikhwanul Muslimun ambao wamejitoa katika umoja wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wakaanzisha umoja wao, wanapendana kwa huo umoja, wanawalingania Waislamu wafuate umoja wao wa kiikhwani. Waislamu bila kujua wakajikuta na wao wamejiunga kwenye umoja huo wa kiikhwani. Na jambo la kusikitisha, hawakutambua Waislamu kuwa wanamweka pembeni mtume wao, wanauacha umoja wa mtume wao, wanaenda kwenye umoja wa watu. Sasa kwa Muislamu mwenye huruma na Waislamu, na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Ahli Sunna wal Jamaa, hawawezi kuridhia Waislamu waondoe watolewe kwa mtume wao, wawekwe mbali na mtume wao, wapelekwe kwenye vikundi kundi vingine. Na maana miongoni mwa misingi ya da'wa hii ni kupambana na makundi yote ambayo yamezuka katika huu Uislamu, kwa sababu makundi hayo yanawagawa Waislamu, yanawatoa katika umoja wa mtume wao. Ndugu Waislamu, kuna baadhi ya aya zinafuatana katika surat Ali Imran, kuanzia aya ya 78. Hizi aya tutaunganisha na zilizotangulia, zikionyesha waziwazi umuhimu wa watu kuwa katika umoja wa haki na madhara ya kuacha umoja wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na namna Qur'ani ilivyopambana na watu wa namna hii wanaotaka kuwasambaratisha Waislamu, kuwatoa katika umoja wa mtume wao na kuwapeleka kwenye maumoja umoja yasiyokuwa na maana, maumoja umoja ambayo lengo lake kubwa ni kuwachana chana Waislamu na kuwagawagawa Waislamu na kuwaweka mbali na dini yao. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ni aya ya 78 ndani ya surati Ali Imran. Allah anawaita waumini, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah, nini Waislamu wenye imani. Na siku zote Allah anapowaita waumini, tambua kuna jambo wanaamrishwa au kuna jambo fulani wanakatazwa. Allah sema: enyi mliomwamini Mola wenu na mkaamini kuwa yeye ni mmoja, yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, nyinyi mliomwamini Allah tabaraka wa taala, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, iwapo mtalitii kikundi, iwapo mtakitii kikundi chochote katika wale waliopewa kitabu. Yani iwapo mtaliogopa kundi katika Mayahudi na Manaswara, mkalifuata kundi katika Mayahudi na Manaswara, yaruddukum, hicho kikundi kitakurejesheni, kitakurudisheni nyuma, baada imanikum, baada ya kuwa mmemwamini Allah, kafirin, kitakubadilisheni, mtarudi nyuma kwenye ukafiri. Ndugu Waislamu, kwa hiyo basi Allah tabaraka wa taala anawaita Waislamu waumini wenye imani, na aya hii inaonyesha waziwazi ya kwamba miongoni mwa madhara makubwa ya uhizbia unaweza ukakupelekea ukatoka katika Uislamu kabisa. Uhizbia ni kujitenga kwa mtume wako, ukajitenga na mtume wako, ukafuata mienendo ya watu wengine ambao hawana nafasi na wamemwacha mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu Waislamu, uhizbia unaweza ukakupelekea wewe ukajikuta tayari umekufuru na umeuacha Uislamu kabisa. Haya ni madhara makubwa. Allah anasema iwapo mtatii kikundi katika Manaswara na Mayahudi, katika makafiri, mkaamua kuwafuata wao kwenye mienendo yao, basi mtajikuta nini? Mmemwacha mtume wao, mmemwacha mtume wenu, mwisho mtakuwa mmebadilika na kukufuru. Hizbia, kujitoa katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hii inakupelekea kabisa wewe unajikuta mpaka umekufuru, umeuacha Uislamu wako. Haya ni madhara makubwa ya hizbia. kisha Allah tabaraka wa taala akatuambia katika aya iliyofuata, aya ya 78, aya ya 79, Allah akasema wa kaifa takfurun, vipi nyinyi muweze kukufuru? Kwa nini mnaweza vipi kukufuru nini mkaacha dini yenu, mkaacha imani yenu? Wa antum tutla alaykum ayatullah, hali ya kuwa mnasomewa aya za Allah, wa fikum rasulu, na kati yenu kuna mtume wa Allah tabarak wa taala, mtakufuruje? Mtafuata vipi uhizbia wakati Qur'ani ipo na sunna zipo? Vipi mtaweza mtafuata hizbia? Hizbia kaamua kumwacha mtume wenu, mkafuata mienendo ya Mayahudi na Manasara na fikra za Kiyahudi na Manasara. Haya ndiyo madhara ya kumwacha mtume wenu. Mtajikuta nyinyi ni wafuasi wa Mayahudi na Manasara, mwisho wake hilo litakupelekeni kuwacha Uislamu wenu kabisa. Kwa nini Waislamu mfikie huko hali ya kuwa Qur'ani ipo na mtume wa Allah mnaye, hata kama amekufa lakini sunna zipo, hadithi zipo, mafundisho yake yapo, vipi mweze kukufuru? Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasulu, vipi mtakufuru Waislamu? Muache sunna ya mtume, muache njia ya salaf, alafu mfuate hizbia. Maikhwani, mnakosea wapi? Kwa nini muwe na uikhwani hali ya kuwa Qur'ani ipo? Muislamu, kwa nini ufuate ikhwanul muslimun? Qur'ani ipo na mtume sallallahu alaihi wasallam sunna zake zipo, vipi nyinyi muweze kuacha sunna? Vipi muweze kukufuru? Wa antum tutla alaykum ayatullah wa fikum rasul, kisha Allah akasema wa man ya'tasim billah, na yote ambaye atashikamana na Allah tabarak wa taala, atatafuta hifadhi kwa Allah, atatafuta kinga ya maisha yake kwa Mola wake, faqad hudiya ila siratin mustaqim, basi atamua kwamba huyo mtu atakuwa ameongozwa na Mola wake kuifuata njia iliyonyoka. Wa man ya'tasim billah, baada ya kuwa Allah amezungumza madhara ya hizbia, akazungumza umuhimu wa watu kushikamana na salafia. Wa man ya'tasim billah, atakayeshikamana na Mola wake, akashikamana na mtume wake, akakaa sawasawa katika mipaka ya Mola wake, huyo atakuwa ameongozwa katika njia iliyonyoka. Ukitaka kujua wewe umeongozwa katika njia iliyonyoka, ni wewe angalia umesimama wapi. Ukiwa katika ikhwanul muslimun, wewe umeacha njia iliyonyoka. Ikhwanul muslimun ni watu ambao wamemwacha mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wameiacha njia ya mtume wao, wameiacha njia ya Mola wao. Ndugu Waislamu, kwa hiyo tunawakumbusha Waislamu kurudi katika njia sawasawa, kwa sababu muongozo sahihi unapatikana katika kufuata njia ya salaf na kuachana na njia ya hizbia. Ikhwanul muslimun wameacha muongozo uliokuwa sahihi, wakafuata mifumo ya kikundi chao, wakafuata mienendo ya kikundi chao. Na Uislamu umetuzuia sisi kuwa na makundi mengi katika Uislamu, kwa sababu hilo linapelekea Waislamu kuacha muongozo uliokuwa sahihi. Katika aya iliyofuata, aya 80, Allah tabarak wa taala akasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mliyomwamini Allah mwogopeni Allah, ittaqullah mcheni Allah, mshukuruni Allah tabarak wa taala kwa kukuongozeni na kukutumieni mitume, mshukuruni Allah msimkufuru Allah kwa kuiacha njia yake, msikufuru Allah kwa kuacha njia ya mitume wake, kwani ahlul kitab Mayahudi na Manaswara walimkufuru Allah kwa kuikataa neema yake, baada ya kuwa umetumiwa mitume wakaachana na mitume wa Allah, wao wakafuata mienendo yao. Na ndio maana aya zilizotangulia Allah anawafedhesha na anatuzindua na kutukataza sisi tusiwafuate hawa walioacha njia ya mitume wao. Uhizbia ni kuacha njia ya mitume wa Allah tabarak wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, thibitini katika uislamu wenu, imarikeni katika dini yenu, shikeni sawasawa dini yenu, ng'ang'anieni dini yenu mpaka kifo kiwakute mko katika dini yenu. Na hii aya inatuonyesha umuhimu wa muislamu kuthibiti katika salafia na kuacha hizbia. Usipokuwa makini katika zama tulizo nazo, unaweza ukawa umezaliwa ndani ya Uislamu, umekaa kwenye Uislamu miaka 60 na unakufa hauna Uislamu sahihi. Uislamu sahihi hauna, kwa sababu leo kuna maadui wengi katika Uislamu huu, shaitani anawatumia ili kukutoa katika Uislamu wa mtume wako sallallahu alaihi wasallam, ubaki na Uislamu ambao hauwezi kukusaidia mbele ya Allah. Kwa hiyo Allah anataka sisi tuthibiti, tuimarike, tusimame katika Uislamu sahihi mpaka mwisho wa pumzi zetu, kwa sababu hakuna tunachokitafuta cha thamani kwenye dunia hii kama Uislamu. Tumekuja duniani kwa ajili ya Uislamu, tutaondoka duniani na Uislamu. Chochote tulicho nacho tutaacha, tunachoondoka nacho ni Uislamu. Sasa takubarije atokee mtu baki aje kukutoa katika lengo lako lililokuleta duniani? Hatukuja Uislamu kwa ajili ya kula sisi, na ndio maana kula kila unakula hautosheki, tangu unaanza kula mpaka kesho unapenda kula. Hatukuja Uislamu kwa ajili ya kuvaa, na ndio maana hatujatosheka kuvaa, kila siku tunavaa tunabadilisha tunavaa. Hatukuja Uislamu kwa ajili ya wanaume au kwa ajili ya wanawake. Hatukuja Uislamu kwa ajili ya mali. Hatuko duniani kwa ajili ya chochote zaidi ya Uislamu. Chochote tulicho nacho tumepewa ili kitusaidie kupata Uislamu. Kula tule ili tuweze kubaki katika Uislamu wetu. Afya tulizo nazo tumepewa kwa ajili zitusaidie kupata Uislamu. Mke umepewa akusaidie kupata dini yako, na mume umepewa kusaidie kubaki katika dini. Hili ndilo tunalopigania. Ama mengine yote tuliyopewa, hivi vyote tunaviacha. Sisi tumepewa dini, tuko duniani kwa ajili ya dini. Kwa hiyo hiyo Allah ametuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, thibiti katika Uislamu wako. Na sisi tunaongelea ikhwanul muslimun, watu wengi wanakufa wakiwa ni maikhwani, na uikhwani sio Uislamu sahihi. Watu watoke katika fikra za maikhwani, warudi katika dini ya Allah tabarak wa taala, ndio Uislamu. Kisha Allah tabarak wa taala akasema katika aya inayofuata, aya 81, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. أيسام الله تبارك وتعالى أكتتكسيسي كثبيتي كتك سلفية كثبيتي كتك نجية من تمواكي واعتصموا بحبل الله جميعا. Shikamaneni nini Waislamu katika kamba ya Allah nyote kwa pamoja. Shikamaneni katika kamba ya Allah nyote. Na Allah zingatia kwamba amesema shikamaneni katika kamba ya Allah. Kamba ya Allah ni dini yake. Shikamaneni katika dini yake Allah tabaraka wa taala nyote. Mnataka kushikamana kuwa katika kitu kimoja, basi shikamaneni katika dini. Na sisi umoja wetu umejengwa juu ya dini. Na yeyote atakayetengeneza umoja na mshikamano na kikundi nje ya dini, atambue huyo ameenda kinyume na misingi ya dini, na kikundi hicho hakitodumu. Kama leo unapokuta vikundi vingi, umoja wa wanawake wa Kiislamu, umoja wa wanaume wa Kiislamu, umoja wa vijana wa Kiislamu, maumoja umoja mengi, ina maana kusaidia na kwao ni kwa misingi ya umoja ule, si kwa sababu huyu ni Muislamu. Umoja huo hata kama una mtu haswali, mshirikina, hana time, hana muda na dini yake, tutamsaidia kwa sababu yuko kwenye umoja. Huu ndio uhizbia aliyokataza Allah tabarak wa taala. Sisi tutatakiwa kushikamana kwa misingi ya dini. Mwenye heshima kwetu sisi ni yule ambaye anaheshimu dini yake. Na kila mtu anapokuwa anapiga hatua katika dini, heshima yake inazidi kwa Waislamu. Na sisi tunatangulizana kwa misingi ya dini. Hatutangulizani kwa misingi ya fedha, kwa misingi ya vyeo, kwa misingi ya heshima, tunatangulizana kwa misingi ya dini. Dini imekuja kutujengea upendo huu ambao ni moja kwa moja. Kwa hiyo kitokea mtu akatengeneza umoja, akachagua baadhi ya Waislamu, akatengeneza umoja wake na kikundi chake, huyu anataka kuwagawa Waislamu, kwa sababu umoja wa Waislamu alikuwa aliwacha ameunda na ameutengeneza Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Sisi tutatakiwa kushikamana na mafunzo hayo na njia yao ili kuimarisha umoja wetu wa kweli. Ama haya maumoja moja yaliyobaki haya, umoja wa vijana wa Kiislamu, umoja wa wanawake wa Kiislamu, umoja sijui wa wafanyakazi, umoja wa wakulima, umoja sisi katika Uislamu hatuna mambo hayo. Yeyote anaruhusiwa kusaidiwa katika Uislamu adamu ni Muislamu, hata kama hayuko katika kikundi chenu cha umoja. Allah kasema wala tafarraqu wala msigawanyike. Uislamu unapinga vikali migawanyiko na mifaraka. Lakini Allah katuambia wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Neema gani? Idh kuntum a'daa, pindi mlipokuwa ni maadui. Kabla Uislamu pale Madina palikuwa pana makundi, pana kabila mbili kubwa. Kuna kabila la Aus na kuna kabila la Khazraj. Na haya makabila haya yalikuwa ni ndugu, kiangalia asili yao wanatokana na baba mmoja na mama mmoja, walikuwa ni ndugu kabisa wa karibu. Yakatokea mapigano baina yao kwa misingi ya ukabila na misingi ya ufamilia na misingi ya udugu. Pakazuka ugomvi baina yao na uadui na uhasama uliochukua zaidi ya miaka 120. Watu wanapigana tu. Allah tabaraka wa taala alipomtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likatoka wakatoka watu katika kabila hili wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kabila hili wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, ule ugomvi ukaisha kana kwamba haukuwepo kabisa. Sasa Allah anawakumbusha anaambia kumbukeni neema ya Allah juu yenu, idh kuntum a'daa, pindi mlipokuwa nyinyi ni maadui, fa alafa baina kulubikum, Allah kaunganisha nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nyinyi kwa sababu ya neema ya kutumwa mtume Muhammad SAW, mkawa nyinyi ni ndugu, mkawa ni ndugu, ule ugomvi wote ukaisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii inaonyesha wazi wallahi, tutakapoacha mtume sallallahu alaihi wasallam tukaingia kwenye hizbia, maugomvi hayawezi kuisha, mifarakano katika waislamu haiwezi kuisha, na waislamu ambao watataka kutibu maradhi ya mifarakano ya waislamu kwa njia nyingine sio kwa njia hii hawatofikia tija. Kwa sababu Allah alituunga sisi kwa mtume, na ndio maana ametuunga sisi kwa dini yake kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyeunga nyoyo hizi ni Allah tabarak wa taala. Nyoyo haziungi kwa fedha. Allah anamwambia mtume wake, lau anfakta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim, lau ungetoa vyote vilivyomo katika ardhi usingeunga nyoyo zao, hata kama utampa mtu kila kitu ulicho nacho cha thamani, kila ulicho nacho, lakini kama nyoyo zenu hazijaungana hamna chochote. Wangapi wanapewa kila kitu? Tunaona mtu anapewa hiki, anapewa hiki, anapewa kile, anapewa kile, anapewa kila kitu. Upendo akadhani unakuja kwa mali. Mtu anamsomesha binti, anamsomesha, anamnunulia usafiri, anamjengea majumba, anajenga ukweni nini, mjomba, kila kitu, lakini huyu anatoka anaenda kuolewa kwingine, kwa sababu nyoyo hazijaungana. Nyoyo haziunganishi kwa mali, kwa pesa, kwa haya mambo. Nyoyo zinaunganishwa na dini. Nyoyo zilizoungwa, zilizounganishwa na dini, haziwezi kutenganishwa. Na ndio maana Waislamu wanaopendana kwa ajili ya Allah, hata wakigombana ugomvi wao ni rahisi kuisha. Tazama Waislamu ambao maugomvi yao hayaishi, ni kwa sababu hawakupendana kwa ajili ya dini. Hawako kwa ajili ya dini. Wallahi mkitanguliza dini, maugomvi yote yanaisha. Rahisi tu. Kwa sababu wamekosea wapi na wamekosea wapi? Haya, wamekosea, mtumombe Allah msamaha, na muombe ndugu yako msamaha, خلاص muombe amekwisha. Kwa sababu sote tunakufa. Ukasishana hata ukamchukia mtu kiasi gani, hutomuongezea siku za kuishi wala hautompunguzia siku za kuishi. Kama amepanga kufa ndio ule ule muda. Sasa kwa nini umchukie mpaka upitilize? Ni kwa sababu ya hizbia. Kwa sababu ya kufuata hizbia. Kwa ndugu Waislamu, Uislamu salafia ndio inawaunganisha watu. Kwa hiyo ikhwanul muslimun wao kwa wao ni maadui, na ndio maana utakuta wao kwa wao ni maadui sana, na wanagawanyika. Mara kuna hata wa ansar sunna, mara ikhwanul muflisun. Utakwa nini? Kwa sababu ya wao kupendana kwa misingi ya uchama, misingi ya kikundi, si misingi ya dini yao. Sasa lazima tuwatamaisha Waislamu warudi kwa mtume wao na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na nyinyi mlikuwa katika ukingoni wa moto, wa shimo la moto, fa anqadhakum minha, Allah kakuokoeni katika shimo lile, kadhalika yubayinu Allah lakum ayati la'allakum tahtadun. Kisha aya iliyofuata Allah akasema, waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, waltakum minkum ay liwa katika nini, na nini muwe ni watu ambao yad'una ila alkhair, wanawaita watu katika khairi. Katika khairi, khairi ni ipi? Ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake na kumfuata mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna khairi kubwa zaidi ya hiyo. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَأْمُرُ مَمَا مَمَا نِيَابِي نِمَمَا ambayo yako katika mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ na wanazuia maovu. Maovu ni yapi? Kila ambalo liko kinyume na Qur'ani na sunna ni ovu, hata kama utaona ni zuri. Maulidi ni sherehe na ni sherehe mbao, ni sherehe ovu, hata kama tafanya nini, kwa sababu iko kinyume na sheria Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila utakalo liona wewe ni zuri, lakini zuri linapimwa na Qur'ani na Sunna. Hatuna katika Uislamu sikukuu ya kuzaliwa kwa mtume wala kusherekea kuzaliwa kwa mtume katika Uislamu jambo hilo alipo, wala kusherekea kwa kuzaliwa kwako wala babu yako wala mwanao wala nani, birthday si kitu gani, ni kupoteza umri. Baba mtu mzima anasherekea kuzaliwa kwake, ana akili huyo? Unasherekea kuzaliwa kwako wakati wewe mbakia kuishi umma huu, unaishi miaka 60, uko kwenye miaka 62, unasherekea kuzaliwa? Baada ya kaa na kusikitika, umri uliotumia umetumia katika nini? Majukumu mangapi umesimamia wewe ukamwasi mola wako? Haki za viumbe wa Allah walivyovisimamia umetekeleza? Unasherekea kitu gani wewe? Mkeo haswali, unasherekea kuzaliwa kwako? Wewe swala hujui, unasherekea kuzaliwa kwako? Mpaka sasa hivi miaka 60 duniani hujui kusoma Qur'ani, utasema nini mbele ya mola wako? Unasherekea nini? Unasherekea kuzaliwa au unasherekea kumaliza umri? Unasherekea kuchoma wakati? Haya yote lazima utafakari. Kwa hiyo haya yote hayapo, hamna siku siku. Lazima Waislamu warudi katika salafia na waachie hizbia. Lakini kisha Allah akasema, wala takunu kalladhina tafarraqu, msifanane, msiwe kama watu waliogawanyika. Msifanane na watu waliogawanyika, msipite njia ya watu wenye migawanyiko, wenye farka. Ni watu gani hao? Wakhtalafu, kisha wakakhtilafiana, wamegawanyika alafu wakakhtilafiana. Ina maana ni watu ambao wamegawanyika, wamekhtilafiana, wamegawanyika kiroho na kiwiliwili, nyoyo zao zimetengana, zikapelekea uadui ambao viwiliwili vyao haviwezi kuwa sehemu moja. Msiwe mfano watu hao. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, na kugawanyika kwao na kufarikiana kwao kumekuwepo baada ya kuwa ubainifu kutoka kwa Mola wao umewajia, mwongozo wa Mola wao umewajia, wakauacha. Wa ulaika lahum adhabun adhim, pamoja kwamba wamegawanyika wamefarikiana, watambue wanayo adhabu kubwa sana, nao ni Mayahudi na Manasara. Ni Mayahudi na Manasara ambao Allah amesema sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Mayahudi na Manasara, leo Waislamu wengi mienendo yao wanafuata watu hawa. Mkifuata Mayahudi na Manasara, jua mnamwacha mtume wenu na tayari mnatengeneza hizbia. Sasa wewe kama hatakula, kama hauli kwa mafundisho ya Allah, kwa mafundisho ya Qur'ani, utakula kwa kufuata Mayahudi na Manasara. Unaweza ukajikuta unafuata Mayahudi wewe bila kujua. Kwa hiyo ndugu Waislamu, na wanasihi, turudi katika Qur'ani na Sunna. Turudi katika umoja sahihi. Sisi Waislamu tuna umoja. Umoja wetu ni upi? Ni umoja aliyowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ikhwanul Muslimun, alipokuja Hasanul Banna katika mwaka wa 1928 akaanzisha kikundi hiki. Tutayaona yote hayo biidhnillahi tabaraka wa taala. Walianzisha nini na mifumo yao ikoje? Na biidhnillahi, ukifuatilia hutuba hizi utawajua maikhwani ni wakina nani katika mkoa huu hapa Mwanza, utawajua na katika nchi nzima na duniani kwa ujumla utajua maikhwani ya kina nani. Na hii ni mimbabi araftu sharra la li sharri lakin litawaqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhairi waqa'ati. Haya tunasema katika mlango, nimeijua shari si kwa ajili ya kuifanya shari, lakini ni kwa ajili ya kuiepuka shari. Na asiyeweza asiyeitambua shari, katika heri atanguka katika hiyo shari. Kwa hiyo ndugu Waislamu, haya yote tuyafanya, tunataka wewe ukifa ufe na Uislamu sahihi, usije ukafa na Uislamu feki. Uislamu feki upo, ni Uislamu wa kudanganywa danganywa, wa ubani. Mtakudanganya eti waenda kama Uislamu au nao ulingania bwana mmoja mshirikina mmoja aitwa Abu Jadawi. Tunawatahadharisha Waislamu na kina mama na kiumbe huyu. Huyu kiumbe anaroga hadharani, afu anawadanganya ni dua. Haya ni mambo yanayosikitisha. Leo ushirikina, Waislamu wanafanya ushirikina, akifanya ushirikina kafiri wanasema huyo ni mganga. Anafanya uganga. Muislamu akiroga anasema ni dua. Eti ushirikina unaitwa sura ya dua. Mtu anakuja kukuombea dua na kila mama ndio mnapenda sana kwenda huko. wanawarogaroga, wanawapandisha mashetani, mnafedheka mbele za watu khalasi. Eti mpandisha. Haya yote ni mambo yanafanyika na katika nchini kwetu yanafanyika sana. Mtapata wapi mvua wakati watu wanaroga hadharani? Watu wanaroga hadharani, hamwogopi mwana wake? Anachinja kwa ajili ya mashetani, anakwambia eti nachinja kwa ajili ya sadaka. Abu Jadawi. Lakini pia anawatuma watu dua za ndizi, dua za mayai, dua za nini? Haya yote ni kuroga, ule ni uchawi unafanyika hadharani. Sasa wewe sema unatangaza redio Iqra, haya hayajalishi. Ni kwamba ni mtu huyu watu wameepuke sana, anayeyafanya ni uganga, ni ushirikina, ni uchawi, lakini anaupa katika sura ya dua katika dini. Hakuna dua ya vile katika Uislamu. Na yote hayo yatakuja kuwekwa sawa huko mbele. Tumomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na kuthibitishe katika dini yake. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة